Череватько розцвів. І ще одне. Я боюсь, тобі боляче буде це читати, але я мушу. Я обіцяв Арсенові. Цей лист він писав перед тим, як вийти з кабінету. Востаннє. Череватько простягнув Софії конверт. «Софія, вибач, я винен перед тобою і перед твоєю сім'єю. Ми не повинні більше зустрічатися. Я мушу бути чистим перед партією і людьми». Літери стрибали перед очима Софії. «Ні, не плакати». Вона підвела повні ненависті очі на Череватька. «Що ви з ним зробили? Як примусили його написати це?» «Софія, він сам?» «Ой, не дури мене, Череватьку! Ой, не дури! Я серцем бачу! Я знала, що із ним щось коїться, що ви із ним щось робите. Що? Скажи, Степане, бо навіки зненавиджу». Її блакитні очі почорніли. Вони палали таким відьмським вогнем, що Череватько злякався. Немов загіпнотизований, він говорив зовсім не те, що хотів. «Софія, я тут ні при чому, клянусь головою. Я не хотів цього. Він мене примусив». «Хто він? Воєвода?» «Воєвода?» «Та ні, перший. Це він. Не хотів іти на пенсію, старий гриб. От і почав шукати на Арсена компромат. А тут такий ласий шматочок. Це ти його здав?» «Я знаю, ти». Клянусь не я. На віллі ж чергують, там. Не питай мене, Софіє, цього я не можу. От чому мені весь час здавалося, що ми там не самі. Вони сфотографували вас. Правда? Степанку, дістань мені ці фото, хоч одне. У мене не залишилося жодної фотографії Арсена. Але ж там ви... Що ми там? Які ми там? Ну то й що, Степане? Це для вас наші стосунки бруд, перелюб, зрада? Для мене кохання. Чисте і святе. Дай тобі, Господи, пережити колись у житті те, що пережили ми з Арсеном. Зрозумів? Зрозумів. Я теж знаю, що таке кохання. Я одного не розумію. За що йому це все? За що ти його так любила? Якби ж я знала. За те, що він був таким, яким міг бути тільки він. Не тікай в кущі, Степане. Розповідай, що було далі. Далі. Перший поставив йому умову або розірвати з тобою, або геть з роботи. Але ж робота для нього все. Не все. Він спочатку сказав, кому здавати справи. Перший розлютився, почав тиснути, з партії виключу. І він відрікся? Так. Ти ж сама читала. Читала. Грілей теж відрікся. Як же ви його мучили? Як ви мусили його мордувати, щоб він... Чому ви, Софіє? Це все він, перший, я тут ні при чому. Ой, мовчи, Череватьку. Замовч, бо я тобі все одно не вірю. Не міг Арсен. Не міг. Не міг. Інакше він жив би